Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana huu wa leo. Na tuanze na muhtasari wake. Milango ipo wazi kwa kila mwanachama UPRONA anahitaji kurejea katika chama hicho, yanafahamishwa na mwenyekiti wa chama hicho Abel Gashasi, ambaye anasema chama chake ni huru na kipo kwenye kimvuli cha chama chochote. Wafungwa zaidi ya 3000 ndio wanatarajiwa wanatarajiwa kuachiliwa huru mwaka huu wa 2019 kutokana na msamaha wa mheshimiwa rais, na hao ni wale ambao wapo jela zaidi ya miaka 5 na hawa miwi na visa viko kama mauaji ya kimbari. Bado kunaonekana watoto mitaani mjini hapa Bujumbura, licha serikali kuendesha zoezi la kuondoa watoto wao siku zilizopita. Watoto hao wanasema kusikitishwa na kuona wanarejeshwa katika familia zao ambazo zinakabiliwa na umaskini bila hata hivyo kusaidiwa. Bwana mmoja aliyekuwa ameachiliwa na mahakama Rumonge kwa kosa la ushirikina mchana wa Ijumaa wiki jana bado ameshikiliwa na polisi Rumonge. Kuna hayo bila shaka na mengine. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Milango ipo wazi kwa kila mwanachama UPRONA anahitaji kurejea katika chama hicho. Wengi tayari kuitikia wito huo wa uongozi wa chama hicho wa kuungana kwa mara nyingine. Yanafahamishwa na Belga Shatsi, mwenyekiti wa chama cha mwana mfalme Louis Rwagasore, ambapo anasema taasisi za chama zilioko sasa ni kwa mujibu wa kesi zilizokatwa usika na kupanga chama mwaka 2012. Kuhusu shutuma kuwa taasisi hizo zinafanya kazi chini ya kimvuli cha serikali, huo ni uongo mtupu. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Waziri wa sheria Emel Laurentine Kanyana akielezea walengo wa sheria hiyo ya kumradhi na ripoti hiyo ni kwamba milango ipo wazi kwa kila mwanachama wa UPRONA anayehitaji kurejea katika chama hicho. Wengi tayari kuitikia wito huyo wa uongozi wa chama hicho wa kuungana tena. Amefahamishwa na Belga Shatsi, mwenyekiti wa chama cha mwana mfalme Louis Rwagasore, ambapo anasema taasisi za chama zilioko sasa ni kwa mujibu wa kesi zilizokatwa husika na kupanga chama mwaka 2012. Kuhusu shutuma kuwa taasisi hizo zinafanya kazi chini ya kimvuli cha serikali, anabaini ni uongo mtupu. Tumsikilize Abel Gashatsi akitafsiriwa na mwenzetu Eric Nduwayo. Hanumwe roto tashawa kwa akira mugihe yoza. Hatuwezi kutompokea yeyote ambaye anataka kuja akiwa na moyo wa kushirikiana nasi katika mantiki ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa hao wanaosema kuwa wako katika mizero ya Barundi, wakisema watakuja kwenye chama, naweza kuwafahamisha kwamba upande mkubwa waliokuwa nao tayari tumewapokea na tunashirikiana uwanjani. Tulifahamisha kuwa tunataka kuunganisha badasi gana wote. Tupo tayari kumpokea mtu yote bila tatizo, ila uwaje tushirikiane ili tukomaze chama chetu cha Bada Sigara na UPRONA. Kesi hizo wanazozisema tayari zilishafuatishwa. Wakati kesi ilipokatwa, unajua waliomba chama kiandae kongamano ili mambo yende vizuri. Baadhi mwa hao kama waliokuwa katika kamati kuu ya mwaka 2009, ukiangalia waliobaki utakuta hawapo. Waelewe kuwa chama hakihesabiwi kwa mwaka. Leo tuko mwaka 2019, na wakati kesi zilizokatwa tuliandaa kikao maalum etage neo na zikaweka Directoire. Waziri wa mambo ya ndani akubali alitaka chama UPRONA kiandae kongamano. Kwa hiyo kongamano lililochaguliwa mwaka 2019 ni matunda ya hao yote yaliyoombwa mwaka 2012. Jingine ni kuwa watu hao hawawezi kusema kuwa ni mwanachama wa UPRONA na wewe una kipindi hupo. Nimesema chama UPRONA hakipo kwenye kwapa la chama kingine. Ni ule msemo akutukanaye hachagui tusi. Chama UPRONA ni chama huru kilicho hai, na hapa tunaweza kusema wapo kwenye kwapa la Rwasa japokuwa wameachana. Sisi ni chama hai na kinajiandaa kushinda CNDD-FDD. Umugambu hali kandi witko witegura kutsinda CNDD-FDD. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kupitia Radio Isanganiro. Na bwana mmoja aliyekuwa ameachiliwa na mahakama ya Rumonge kwa kosa la ushirikina mchana wa Ijumaa wiki jana bado ameshikiliwa na polisi Rumonge. Familia ya Rike Nunzwe nayo ya kwenye kitongoji cha Gashasha tarafa na mkoa wa Rumonge naomba mtu wao aachiliwe huru na arejee nyumbani. Ni wakati mwendesha mashtaka mkuu wa Jamhuri Rumonge hafafanui vema kinachomzuia bwana huyo. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mikoa ya Bururi na Rumonge, Jean-Pierre Misago. Wafungwa zaidi ya 3,000 ndio wataachiliwa huru mwaka huu wa 2019 kutokana na msamaha wa mheshimiwa rais, na hayo ni na haoni wale ambao wapo jela zaidi ya miaka 5 na hawashutumiwi visa vikuu kama mauaji ya kimbari. Yamefahamishwa hayo Jumanne hii na waziri wa sheria akiwa na mkuu wa shirika la Nabariza linalotetea haki za wafungwa. Ilikuwa katika warsha ya kubadilishana fikra kuhusu hatua hiyo ya mheshimiwa rais. Taarifa zaidi na mwenzetu Misago Mois. Waziri wa sheria Emel Laurentin Kanyana akielezea walengwa wa sheria hiyo ya rais wa jamhuri ya msamaha wa jumla kwa baadhi ya walengwa. Hapa waziri Emel Laurentin Kanyana anasema ni wale kina mama wajawazito, wale ambao wana watoto bado wachanga, wale ambao wenye upungufu wa akili, wale ambao wenye umri ulio zaidi ya miaka 70, wale mavu, wale ambao wenye maradhi ambayo siopona, pamoja na wafungwa ambao tayari kutimiza theluthi ya kifungo chao huku wakiwa wameonesha mwenendo mzuri wakiwa gerezani. Mwenyekiti wa shirika Nabariza linalotetea haki za wafungwa anasema kuridhishwa na msamaha wa rais wa jamhuri. Jean-Marie Nshimirimana anaomba wahusika na kutekeleza hatua hiyo kutoburura miguu katika kutekeleza hatua hiyo kama ilivyodhihirika miaka ya nyuma. Mwenyekiti huyo wa shirika Nabariza anaomba pia wale ambao walinufaika na msamaha wa rais mwaka jana ambao bado wanazuiliwa waachiwe huru. Jean-Marie Nshimirimana anawataka wale ambao wataachiwa huru kuwa na mwenendo mzuri katika jamii. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Na sasa tuendelee na taarifa habari za jamii. Watoto wa mitaani wanaonekana tena katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Majira usiku watoto hao huonekana mbele ya maduka pamoja na vilabu tofauti vya mji huu. Watoto wanasema kusikitishwa na kuona wanarejeshwa katika familia zao ambazo zinakabiliwa na umaskini bila hata kusaidiwa. Hawa ni baadhi ya watoto hao waliohojiana na mwenzetu Mois Misago. I'm going to go to the house. Baba iko wapi na mekwani? Mara yashibu chereo na baba na yashibu chereo. Sasa hivi tuko saa tatu hapa mjini kati. Utaenda nyumbani ya nchi? Tezi nda saizi nyumbani chini wa shiku. Nalala pare chini kutabuziki. Uwe nimekutana hapa, una hivi ni saa tatu, uwe unaishi wapi? Mie, mina lalaga huko huko. Ufuna lala wapi? Mie, kule mkimase. Wako nyumba mkimase ya unalala hivi? Analala inje. Atina wa polisi ndio wanatukosesha amani kila siku wanakuja kutushika, wanatubeba mkasho, wako wanatusaidia, watusaidia hata kitu. Safu unalala kunini? Kukato, wanatufunika kirefu. Sasa wewe mbona unatoka hapa kinama, kwa nini hauendi nyumbani? Mimi siendi nyumbani, ajia matatizo. Matatizo gani? Mimi nikipata wakunipa kazi na nafana wachana nabi. Sasa matatizo gani yako kwenye familia yako? Nakumbana mzazi anakuwa anakupika kila siku. Naona funa sema achani tendemu barabara. Na watoto hao wa mitaani walikuwa kihojiwa na mwenzetu Misago Mois. Baadhi ya walimu wa shule za ufundi mkoani Gitega walioshiriki katika zoezi la kuandaa vitabu vipya katika shule za ufundi wanasema wanadai pesa kati ya milioni moja na milioni tatu kwa kila mwalimu, ambazo ni posho shughuli hiyo ya kuandaa vitabu hivyo iliyofanyika mwaka 2018. Walimu hao wanasema pesa hiyo wanayoidai wanadai idara husika na maendeleo na ufundi. wanaomba kupewa haki yao hiyo ili walipe madeni waliochukua kutokana na kwamba shughuli hiyo ya kuandaa vitabu hivyo iliendeshwa mjini Bujumbura. Mkurugenzi wa idara hiyo amejizuia kutoa tamko kuhusu malalamiko hayo. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Gitega, Arthur Kavabushi. Na wakulima wa mpunga katika tambarare ya Imbo waliokuwa wamekubaliwa kupewa mbolea katika mradi wa Benki ya Dunia unaowasaidia wakulima wanungunika kuwa wamesubiri mbolea hiyo ila hadi sasa bado hawajaipata na sasa mashamba yanaharibika. Wakulima hao wanaomba wahusika kuwapatishia mbolea hiyo katika shirika husika na kuendeleza tambarare ya Imbo SRDI ambalo ndilo linalotekeleza mradi huyo. Wanabaini kuwa muda kuweka mbolea katika mashamba unarepa, wakifahamisha kuwa walioshindia soko la uzabuni wameanza kuiwasilisha mbolea hiyo kwenye ghala la shirika hiyo na wakulima wataipata siku za karibuni. Taarifa hii ni kwa mujibu mwandishi wetu mkoa ni Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Na tutamatishie taarifa yetu ya habari mkoani Karuzi, ambapo wafanyabiashara wanaoendeshia shughuli zao katika vibanda vya mbao na walio kuwa na mashine za kutwanga katika vibanda vya mbao makao makuu ya tarafa ya Buiga mkoani hapo Karusi wametakiwa kubomoa vibanda hivyo. Vibanda hivyo vimewekwa alama Jumatatu hii, shughuli ambayo imeendeshwa na viongozi wa mkoa na tarafa kwa ushirikiano na afisa husika na maendeleo ya miji mkoani hapo. Viongozi hao wanasema hatua hiyo ni katika kampeni ya kulinda ajali na taswira ya mji wa Karusi. Habari hii ni kwa mujibu wa Blaise Pascal Kararumie, mwandishi wetu mkoani Karusi. Ni hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana huu wa leo. Shukrani zangu za dhati kwa nyote ambao mliweza kutegea sikio, na bila kusahau fundi mitambo. Langu jina ni Balin Everimana. Tukutane tena saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi.